Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bez kamer i mikrofonów w kancelarii premiera Tweetup, czyli spotkanie dziennikarzy i polityków na kongresie paliw alternatywnych. O tym, czym zastąpić benzynę. Ukraina może sprowadzać skroplony gaz z Kataru. W kancelarii premiera odbył się Tweetup, czyli spotkanie premiera i członków rządu z dziennikarzami i liderami opinii w sieci. Rozmawiano bez kamer i mikrofonów. Uczestnicy spotkali się w dużej sali w kancelarii premiera. Mogli zadawać ministrom dowolne pytania pod warunkiem, że nie nagrywali odpowiedzi. Zaproszenia na Tweetup wysyłane były za pośrednictwem Twittera. Sam Mateusz Morawiecki na tym portalu jest dopiero odkąd został premierem. Podczas przywitania powiedział jednak, że nadrabia zaległości. Za chwileczkę właśnie jakiegoś tweeta napiszę i wyślę. W spotkaniu oprócz premiera wzięli udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk czy minister kultury Piotr Gliński. Premier powiedział, że liczy na konstruktywny dialog. Chcemy z Państwem rozmawiać o tym, co Waszym zdaniem nurtuje poszczególne grupy społeczne, Polaków. Pierwszym premierem, który zorganizował Tweetup, była Beata Szydło. Z dziennikarzami i liderami opinii spotkała się w 2016 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Czym zastąpić benzynę? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy Kongresu Paliw Alternatywnych, który odbył się w Warszawie. Czas paliw konwencjonalnych powoli się kończy i już niebawem nasze pojazdy będą napędzane w bardziej ekologiczny sposób, przyznaje Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. To, co jeszcze 5 lat temu wydawało się absolutną futurologią, teraz staje się czymś, co widzimy na drogach. Więc na pewno na przestrzeni kolejnych 5-10 lat to energia elektryczna będzie odgrywała największą rolę. Spójrzmy jeszcze dalej, ale to też nie jest futurologia. Wodór, londyńska policja już teraz, w tej chwili buduje flotę opartą o wodorowe pojazdy. Wśród potencjalnych następców benzyny wymienia się też gaz, ale nie brakuje także bardziej innowacyjnych pomysłów. Naukowcy z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji pracują nad paliwem produkowanym ze śmieci, mówi Jan Kiraga, jeden z twórców tej metody. My chcemy zajmować się utylizacją plastiku. Śmieci plastikowych, nie potrafimy z nimi zrobić nic konkretnego. Ponad 10 lat pracowaliśmy nad tą technologią. Wrzucamy kilogram plastiku i otrzymujemy litr paliwa. Według przyjętej niedawno ustawy o elektromobilności duże miasta mają obowiązek stopniowo zwiększać udział pojazdów o napędzie alternatywnym w ich flotach. Ukraina może sprowadzać skroplony gaz z Kataru. Rozmowy na ten temat prowadził przebywający z wizytą w tym kraju ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Jedna z dróg dostaw katarskiego gazu prowadziłaby przez Polskę. O rozmowach Petra Poroszenki w sprawie ewentualnych dostaw katarskiego gazu poinformowała administracja ukraińskiego prezydenta. Jak czytamy, ukraiński przywódca usłyszał, że Katar gotów jest przesyłać skroplony gaz na Ukrainę, a rozmowy na ten temat mają się odbyć w najbliższym czasie. Petro Poroszenko zaznaczył, że transport błękitnego paliwa mógłby się odbywać przez terminal LNG w Polsce, a także tak zwaną drogą turecką przez cieśninę Bosfor. Ukraina od 2015 roku nie kupuje gazu od Rosji, ale sprowadza go na zasadzie rewersu od zachodnich sąsiadów, w tym Polski. Ukraińcy przesyłają za to swoimi gazociągami rosyjskie paliwo tranzytem na zachód. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz Mateusz Fusiarz i czas na sport. We Wrocławiu trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W najbliższy piątek biało-czerwoni zagrają z Nigerią, a za tydzień we wtorek z Koreą Południową. Dobór rywali na marcowe mecze towarzyskie nie był przypadkowy, bo w grupie na mundialu zagramy z drużyną afrykańską, Senegalem i azjatycką, Japonią. Kapitan kadry Robert Lewandowski. Każdy zespół też gra inaczej. Nigdy się nie znajdzie przeciwnika, który będzie jeden do jednego grał tak samo jak nasz przeciwnik. To tak samo jakbyśmy też trochę wzięli drużyny z Europy, to też ciężko porównywać, ale myślę, że style mają podobne. Miejmy nadzieję, że dla nas to też będzie pierwsza lekcja tego, czego możemy się spodziewać na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj odbył się pierwszy trening reprezentacji na tym zgrupowaniu, ale bez Lewandowskiego, Piszczka i Bereszyńskiego. Niezapowiedzianym gościem specjalnym był Lis, ale długo nie pozwolono mu nacieszyć się murawą stadionu przy Oporowskiej. Powodów do radości nie mieli dziś także kibice z Rzeszowa. Przygoda Sekoresowi w europejskich pucharach dobiegła końca. Siatkarze Andrzeja Kowala przegrali 0-3 z drużyną Białogorje Białgorod, a niestety takim samym wynikiem zakończyło się też pierwsze spotkanie. Zatem Resowia na półfinale kończy udział w pucharze CEF. Po siatkówce czas na tenis. W Miami na przepięknie położonych kortach Key Biscayne na dobre rozpoczął się turniej Miami Open. To jedne z najważniejszych zawodów zaraz po Wielkim Szlemie. Dziś Polacy nie grają, bo czekają na wyłonienie swoich przeciwników. Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Najlepsi tenisiści dzisiaj spotykają się z dziennikarzami w ramach dnia z mediami oraz trenują. Po zajęciach na korcie specjalnie dla trójki grająca dla Niemiec, ale mieszkająca na stałe w Puszczykowie pod Poznaniem Angelika Kerber zdradziła swoje oczekiwania dotyczące startu na Florydzie. No jest to na pewno jeden z największych turniejów i dla mnie najważniejsze jest zagrać jak najlepiej potrafię i zobaczymy jak daleko dojdę, ale chcę na pewno zostać tutaj jak najdłużej. Za kilka godzin trenować będą nasi debliści ze swoimi partnerami Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. To ostatni raz, kiedy turniej ten rozgrywany jest na wyspie Key Biscayne. W przyszłym roku zawody zostaną przeniesione do nowego obiektu w samym Miami. Z kortów Key Biscayne, Jan Pachlowski. A sportowy serwis kończymy hokejem. Piotr Demianczuk został nowym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Zastąpił na tym stanowisku Dawida Chwałkę, który podał się do dymisji 28 lutego. Jego najważniejszym zadaniem ma być przywrócenie poprawnych relacji pomiędzy związkiem a ministerstwem. Jutro słońce wyjrzy zza chmur. W całej Polsce śnieg może spaść na wschodzie kraju. Cieplej niż dziś, minus 1 stopień w Kielcach i Lublinie, 0 w Katowicach, plus 1 w Suwałkach i Białymstoku, plus 2 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, a plus 4 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Zapraszam. Gra orkiestra Jerzego Gerta. Thank you. orkiestra Jerzego Gerta. Wiem, że to nie pasuje do tego, o czym będziemy zaraz rozmawiali, ale to wynika, ten wybór wynika po prostu z bezradności, bo naprawdę nie wiedziałem, jaka piosenka pasuje. Piosenka pasuje lub nie pasuje do wystawy, którą koniecznie proszę zobaczyć w Zachęcie Warszawskiej, bo ona jest znakomita i otwiera oczy na różne rzeczy, o których Państwo być może nie wiedzą. Ta wystawa to przyszłość będzie inna, taki jest jej tytuł i podtytuł Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Czynne do końca maja. Są z nami Joanna Kordiak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest kuratorką wystawy i redaktorką książki, która jej towarzyszy. Taka gruba kniga, tytuł Szklane domy, wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 18 właśnie. I pani Katarzyna Uchowicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest historyczką sztuki, pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauki, też uczestniczyła w pracach, napisała jeden tekst w tej książce, zajmuje się architekturą, awangardą, takimi rzeczami. Tak. Właśnie dlatego, jaka piosenka by pasowała? No, zaczął pan od trudnego pytania rzeczywiście. Chociaż może wybrnę z tego w ten sposób, że ten utwór pasuje do jednego z filmów, które pokazujemy na wystawie, który jest takim odkryciem. Dziś mamy bal, który akurat jest jedynym filmem, który nie podejmuje tematyki społecznej może, w odróżnieniu od pozostałych filmów, które pokazujemy, ale właśnie po prostu pokazuje taki fragment życia nocnego. No tak, bo to jest jazz, kojarzy się z modernizmem, z modernizacją życia, z nowoczesnością i tak dalej. Tylko, że tu chodzi o jakąś inną wizję. Zupełnie tej modernizacji, nowoczesności niż ta jazzowa, niż ta z kabaretów czy z lokali nocnych dla tych wyższych sfer jednak, a nie niższych. Tak, no bo rzeczywiście tutaj tematem takim głównym, wiodącym wątkiem wystawy jest proces emancypacji, jakby różnych grup społecznych, dotychczas marginalizowanych, które po 18 roku, czy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w jaki sposób próbują, może nie tyle dochodzą do głosu, ale próbują do tego głosu dojść. I to jest taki temat wiodący wystawy, czyli pokazujemy i te środowiska robotnicze, pokazujemy tak ważną grupę, jaką były kobiety, odrębną, ważną grupą, która jakby zyskuje swoją, której podmiotowość, autonomię odkrywamy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, są dzieci. No, to też grupy narodowe, mniejszości narodowe, to głównie żydowska, bo jest tak na wystawie się wybija poprzez kinematografię. Więc to jest wątek wiodący. Ponieważ ten zawód spaczył mi charakter, to zapytam, dlaczego tam nie ma chłopów i wsi? No właściwie nie ma. To też jest grupa, jak to się dzisiaj mówi, defaworyzowana. Wtedy była, prawda? I też tam były próby zaproszenia ich do uczestnictwa w kulturze i w świecie. I nie tylko zaproszenia, oni też sami się wyrywali do tego, przynajmniej niektórzy. O chłopach nie ma tam właściwie prawie nic. Tak, to jest prawda i to jest w sumie poniekąd, czy temat na tyle szeroki i odrębny, że jak w pewnym momencie musiałam dokonując jakiejś selekcji z tego zrezygnować. To znaczy jest ten wątek zasygnalizowany w publikacji towarzyszącej, tutaj dość takim dużym, ciekawym tekstem poświęconym jednemu ważnemu bardzo działaczowi, takim społecznemu, takim aktywiście, jakim był Jędrzej Cierniak, twórca koncepcji teatru ludowego. I ten teatr ludowy właśnie poprzez jego tekst Manifest też pojawia się w tej części poświęconej przemianom teatru w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To jest właśnie jedyny sygnał, bo ten jakby temat wydawał się na tyle szeroki, na tyle złożony i niejednoznaczny, że miałam poczucie, że tutaj... To jak rozumiem, zrobią panie kolejną wystawę i to będzie wtedy tak, no to ta wystawa. Myślę, że jak najbardziej. No dobrze, to zróbmy tak. Wyobraźmy sobie, że niektórzy z naszych słuchaczy pewnie tę wystawę widzieli, ale wyobraźmy sobie, że nikt tej wystawy nie widział i mamy szansę teraz oprowadzić państwa po tej wystawie, a potem i tak tam dotrą, mam nadzieję, bo naprawdę warto. No to idźmy przez nią. Pani będzie głównym przewodnikiem, pani będzie miała swoje solówki, dobrze? Tak. A ja będę dopytywał. Możemy tak zrobić? Dobrze, tak, spróbujmy. No dobrze, to wchodzimy i co? Wchodzimy i chyba pierwsze, co widzimy i słyszymy, to jest film... Droga Młodych, oryginalny tytuł Mir Kumen On w reżyserii Aleksandra Forda z 1936 roku. Film, który tutaj na tej wystawie odgrywa dosyć ważną rolę, bo pojawia się w kilku odsłonach, wyborem oczywiście kilku scen krótkich, w kilku miejscach wystawy dopełnia pewne, jakby podkreśla pewne wątki istotne dla danej sali. I to jest pierwsze, co widzimy, a słyszymy głównie dźwięki piosenek śpiewanych przez dzieci w języku idysz, no bo jest to film właśnie w języku idysz. Historię tego filmu to może jeszcze potem opowiemy, jego odkrycia, właśnie takiej właśnie niesamowitej historii związanej z niedawną premierą tego filmu, tak naprawdę, bo w 2017 roku. A ta pierwsza przestrzeń wystawy poświęcona jest przede wszystkim po pierwsze idei niezwykle ważnej dla okresu dwudziestolecia międzywojennego, niezwykle prężnie rozwijającej się, spółdzielczości. Tutaj w szczególności na przykładzie spółdzielczości mieszkaniowej, choć nie tylko, na wystawie przecież pokazujemy także działalność spółdzielni filmowych, no ale właśnie spółdzielczość jako taki niezwykle ważny nurt przemian życia społecznego, ta nowa koncepcja organizacji życia społecznego. Pokazujemy tu przykłady, znaczy te dziedziny, które z przemianami społecznymi właśnie są no, najbliżej związane, jakby najlepiej je oddają, czyli architekturę, urbanistykę, no ale także taką nową dziedzinę wówczas rodzącą się. Mam na myśli nowoczesne projektowanie, architekturę wnętrz i wzornictwo. To jest specjalność pani Katarzyny Uchowicz. To może za chwilę, ale ja powiem, że znalazłem w tej książce Szklane Domy, która towarzyszy wystawie, to nie jest katalog, tylko książka, taki tekst, który opowiada o tym miejscu, o którym opowiada film Forda. I to może mogło to być motto całej wystawy. I to są przejmujące słowa, bo to jest wiersz Itzhoka Leibusza Pereca, wielkiego poety żydowskiego. Piękny pisał widzisz, mieszkał w Warszawie, zmarł jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I w przekładzie Arnolda Słuckiego ten fragment brzmi tak, i to jest wspaniały wiersz. I to chyba pokazuje ideę tego, co wtedy czyniono, próbowano czynić, prawda? I to jest tak. Nie myśl, że świat jest karczmą, stworzony, ażeby przepychać się w nim do szyn kwasu, pięściami, pazurami, zachlać się, żreć, kiedy inni patrzą i mdlejąc i połykając ślinę wciągają żołądek, miotany przez skurcze. O, nie myśl, że świat jest karczmą. No to jest przejmujące, to jest początek tego wiersza, który to dalej jeszcze wybrzmiewa też tak mocno. Ale to, o to chodziło, żeby ten świat jakoś zmienić, poprawić i żeby dać szansę tym, którzy są głodni, słabsi, prawda? Chodziło o to, żeby świat uporządkować, żeby architektura była czytelna dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców, którzy tam będą z niej korzystać, będą ją użytkować. Projektanci, którzy zaistnieli na wystawie, tak jak Barbara i Stanisław Brukalscy, czy Małżeństwo Syrkusów, Helena i Szymon Syrkusowie, między innymi, którzy budują właśnie osiedla, nie określają w ogóle wówczas architektury jako architektura robotnicza, mimo że tworzą ją przede wszystkim dla robotników, ale mówią o niej architektura pospolita. Albo, pospolita? Tak, tani dom własny, ekonomiczny dom własny, coś, co będzie dostępne dla tych ludzi. I oczywiście ta architektura, która dzisiaj wydaje się taka bardzo logiczna, taka bardzo poukładana, taka przejrzysta, do tej pory warszawska spółdzielnia mieszkaniowa to przecież jest właśnie synonim tak świetnie zaprojektowanej przestrzeni. Czyli Żoliborz. Żoliborz, tak. Od tej najmniejszej do tej największej. Druga realizacja tej spółdzielni to jest Rakowiec, więc mamy tutaj jedno osiedle na północy, drugie na południu Warszawy. Ale to jest tak naprawdę efekt bardzo długiego procesu eliminacji, zadawania pytań, poszukiwania najlepszych rozwiązań. I właśnie ta warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, tutaj będę posługiwała się Żoliborzem, przykładem Żoliborza, bo tutaj na wystawie chociażby na okładkach takiego czasopisma Dom, Osiedle, Mieszkanie, który właśnie mówi o tym, jak wygląda projektowanie. Więc i w tym czasopiśmie na okładkach ta warszawska spółdzielnia mieszkaniowa się pojawia. Ale to czasopismo, które towarzyszy w ogóle projektowaniu i tej historii tego osiedla, które ma początkowo miało mieć 8 kolonii, 7 mieszkalnych, jedną gospodarczą, potem to się rozrasta i tych kolonii jest coraz więcej, to właśnie ten dom, osiedle, mieszkanie, to jest właśnie to, jak ci architekci do tego podchodzą. To znaczy od takiej globalnej przestrzeni aż do najmniejszego detalu. I proszę sobie wyobrazić, że Barbara Brukalska projektując osiedle na WSM-ie, takim kluczowym miejscem, od którego tak naprawdę wychodzi w ukształtowanie ostatecznej jednostki mieszkaniowej, jest kuchnia. Mhm. I ta kuchnia się na wystawie pojawia. Kuchnia nazywana kuchnią WSM-u albo kuchnią funkcjonalną. Ona projektuje to w ten sposób, że mając sama doświadczenie, po pierwsze ma dzieci, po drugie pracuje zawodowo, nie tylko dlatego, że chce, ale dlatego, że musi pracować, to zastanawia się, jak uprościć kobiecie zadania, właśnie takie, które ona podejmuje każdego dnia, w taki sposób, żeby ona miała coraz więcej czasu dla siebie, ponieważ częścią architektury WSM-u jest czas. I rozkłada czynności, które kobieta wykonuje w kuchni, na pewne sekwencje, tworząc tego rodzaj takiego sekwencyjnego algorytmu. I ta kuchnia zostaje rozplanowana tak. To jest właściwie nisza kuchenna, bo tutaj w polskich warunkach możemy sobie pozwolić. Były bardzo małe mieszkania. Tak, półtora izbowe, tak naprawdę. Po to, żeby robotników było na nie stać, prawda? Tak, dokładnie tak, bo ponieważ najpierw przewidywano większe mieszkania, takie koło 30 metrów, później to się jednak zawęża do tego półtora izbowego mieszkania, bo właśnie... 26. Tak, 26 metrów, 27 metrów, to było mieszkanie właśnie z niszą kuchenną i toaletą, no bo ponieważ kąpieliska, łaźnie były w osobnym budynku, w osobnym ciekawe. Założeniu. I tutaj na wystawie jest makieta tej kuchni, więc można poczuć się właśnie w tej niewielkiej przestrzeni. Zobaczyć, jak na tak niewielkim, jak na niewielkiej powierzchni udało się architektce tak naprawdę wprowadzić taki swój plan, swój zamysł, jak ta kuchnia powinna najlepiej kobiecie służyć. No i tutaj jest kilka wątków i można od tej kuchni wyjść dalej, nie tylko w Żoliborz pójść, tylko jeszcze w inne miejsca. No to może porozmawiajmy, wyjdźmy od tej kuchni i najpierw zapytajmy, no dobrze, ale właśnie co w tym jest takiego ciekawego i wspaniałego, że oglądamy ciasną klitkę z bloku, prawda? No, wielu z nas mieszka w takich klitkach, no i co to za sensacja? Tam jest parę ważnych aspektów, o których też Kasia pewnie rozwinie. Jeden, który dla mnie jest istotny, w ogóle też w tej części już zasygnalizowany, to jest wątek emancypacji zawodowej kobiet, który pokazujemy przy tej okazji, pokazując przykłady z zakresu architektury wnętrz i wzornictwa. Pokazujemy taką nową grupę zawodową, jaka się wówczas pojawiła, czyli właśnie architektki, projektantki, absolwentki. Się zaczyna architektka, warszawskiej politechniki. No i to są rzeczy bardzo aktywne postaci i tutaj rzeczywiście osiągające naprawdę ciekawe rezultaty na gruncie właśnie tych dziedzin. To jest jeden aspekt istotny. Też mi zależało, żeby te postaci, no bo Brukalska oczywiście to jest takie nazwisko, duże nazwisko, ale są też mniej znane na przykład, jak to ciekawe, właśnie bo tam jest... Nina Jankowska, to jest taka postać zdecydowanie mniej znana, która jest też bardzo, bardzo ciekawą projektantką. Tutaj ona szczególnie ma ciekawe zasługi, jeśli chodzi o projektowanie dla dzieci, o czym pewnie powiemy dalej. Ale pojawia się parę innych jeszcze ciekawych osób. No i oczywiście Helena Syrkusowa, architektka, ale też projektantki Zofia Dziewulska, bardzo ciekawe, zapowiadająca się. Więc to mamy rzeczywiście możliwość, świetne projekty Barbary Brukalskiej dla dzieci też, które pozwoliliśmy sobie zrekonstruować na wystawie. No ale co pokazujemy jeszcze, pokazując tę kuchnię, pokazujemy też taki nowy sposób w ogóle myślenia o przestrzeni mieszkania, tą ideę racjonalizacji pracy kobiety. To się wiązało właśnie takim nowym. No dobrze, modelem. Ale mam takie pytanie, czy to jest tak, że te zmiany, skąd one się brały? Czy one się brały stąd, że te architektki, no w tym wypadku, wiedziały, jakie są potrzeby kobiet i odpowiadały, czy rodziny, dzieci odpowiadały na te potrzeby? Czy one wiedziały lepiej, jak to ma być? Albo się dowiedziały, nie wiem, we Francji, czy w Berlinie? No i stamtąd przenosiły wzorce. Czy to szło od dołu, czy to szło od góry? To jest chyba zasadnicza kwestia. Jeszcze chciałam tutaj nawiązać do nazwy. Wówczas to nie były architektki, tylko architektoniczki na początku, a potem właśnie pojawiła się nazwa architektki. Natomiast to jest złożony proces tak naprawdę, dlatego że tutaj ten efekt, ta kuchnia właśnie akurat jest takim, po pierwsze, na pewno zainspirowała Brukalską kuchnia funkcjonalna, która powstała we Frankfurcie nad Menem, w takim osiedlu robotniczym. Ona została zaprojektowana przez bardzo znaną już obecnie architektkę austriacką, Gretę Stelichocki. I ta kuchnia właśnie wykorzystywała takie metody optymalizacji w ogóle pracy, które wykorzystywano w fabrykach Forda. I to wyglądało w ten sposób, że tak naprawdę z zegarkiem w ręku mierzono poszczególne poszczególne, prawda, sekwencje pracy i wówczas w celu, nie wiem, zwiększenia wydajności eliminowano te zbędne ruchy. I ta architektka austriacka właśnie taką kuchnię stworzyła i Brokalska, projektując swoją kuchnię, konsultowała z nią swoje założenie. Ale to jest tylko jeden aspekt. A drugi aspekt to są ankiety. To są odczyty. To jest zrobienie makiety właśnie tej kuchni i pokazanie jej tym potencjalnym użytkowniczkom, kobietom, które będą z niej korzystać. I Brokalska bardzo dużo takich ankiet, rozmów przeprowadziła i modyfikowała swój projekt pod wpływem właśnie uwag tych właśnie użytkowniczek przyszłych, mieszkanek w USM. Państwo piszą w tekstach odnoszących się do wystawy w tej książce, że tam są, właściwie pojawiają się zupełnie nowe idee, nawet dzisiaj nowe, to znaczy partycypacja społeczna na przykład, prawda? Zależało mi, żeby właśnie zasygnalizować ten wątek, który wydaje się bardzo też współczesny, takie myślenie o projektowaniu partycypacyjnym, włączanie przyszłych użytkowników albo już lokatorów pierwszych wybudowanych budynków do procesu rozbudowy. W tym przypadku chodziło akurat o osiedle na Rakowcu. No ale to szło w dwie strony, jak słyszymy, prawda? To znaczy, że to wzięło się z Forda, który tam wyliczył, prawda, wymierzył i tak dalej. Ta słynna cała historia, opowieść. No i dopiero potem szły ankiety i pytanie ludzi o zdanie. Znaczy, że tu jednak taki aspekt paternalizmu, a raczej maternalizmu, bo to były architektki, architektoniczki, to ładnie brzmi, jednak bardzo wybrzmiewa, prawda? Tak, na pewno. No w jakiś sposób to też ten aspekt właśnie paternalistyczny, jak pan mówi, on się na pewno w tym projektowaniu, w tym działaniach naszych modernistycznych architektów się pojawia. To jest ta próba kształtowania gustów robotniczych, narzucania pewnych rozwiązań z jednej strony, no ale właśnie to, co się wydaje bardzo współczesne, bardzo takie, no dzisiaj też pożądane, to właśnie jest ten element włączania jednak w ten proces w jakiś sposób. A dlaczego tam łazienek nie było? To ciekawe. Bo pani powiedziała, że tam nie było łazienek. Znaczy były toalety, natomiast po prostu to też trzeba jakby widzieć, że ta spółdzielnie robotnicze, no one, tak jak ta na Żoliborzu, to właściwie do 50% jej użytkowników stanowili robotnicy. Ponieważ okazało się, że nie wszystkich stać na tego typu mieszkania. Stąd zawężano te metraże i do takich, które będą dostępne dla szerokiej grupy osób pracujących. Później troszeczkę ten procent się zwiększył, ale nie był on aż tak znaczący. I początkowo w ogóle były projektowane mieszkania dwupokojowe, natomiast no później niestety tutaj realia nie... Chodziło o pieniądze. Chodziło oczywiście o pieniądze. To były osiedla realizowane i współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ci ludzie po prostu, tak jak dzisiaj, nie, w TBS-ach, w tych czynszach spłacali te swoje mieszkania, więc to takie, też trzeba tutaj nawiązać do tego, co wówczas jest bardzo popularnie nie tylko w Polsce, ale w ogóle w architekturze międzynarodowej, w Holandii i w Niemczech. I tutaj ci nasi architekci, oni są świetnie zorientowani w tym, co się dzieje za granicą i efektem tego są te małe mieszkania, a punktem wyjścia jest poszukiwanie mieszkania minimum, tego mieszkania najmniejszego. A jakie było najmniejsze? To była taka tak naprawdę idea, bo myślę, że najmniejsze mieszkanie to jest właśnie to półtora izbowe, które ma właściwie tylko te niezbędne elementy, to znaczy można tam spać, można tam ugotować, prawda? Można tam żyć, w takim najprostszym standardzie. Natomiast to, co architektów wówczas pociągało, to wcale nie te metraże, nie o to chodziło i to nie było tym głównym celem, ale to, żeby to były zdrowe, nasłonecznione, widne domy, dostępne dla wszystkich. I mieszkanie to było tylko jakby tą jedną komórką, takim jakby klockiem w takiej dużej, dużej makiecie, ponieważ było częścią osiedla, a to osiedle miało przecież już nie podwórza ciemne, ale tak zwane dziedzińce, zaprojektowane czy rozplanowane z wielką szczegółowością, z wielką drobiazgowością, miało wiele urządzeń wspólnych. Ta architektura wspólnoty typu właśnie łaźnie, kąpieliska, pralnie, kotłownie, później teatr. Założenia, które miały służyć takiemu wychowaniu nowego społeczeństwa właśnie w kulturze, a to, że właśnie były czy te kąpieliska, czy pralnie, no to też tej idei higieny i czystości. No ale tutaj chodziło też o to myślenie wspólnotowe, prawda? Tak, to, żeby wyciągnąć ludzi z mieszkania, żeby oni poszli na te dziedzińce i do tej łaźni, prawda? Korzystać na przykład z tych dobrodziejstw właśnie życia zbiorowego, tak? To było to znaczy, z jednej strony element higieny, ale też właśnie zaspokajanie potrzeb kulturalnych, tutaj jak wspomniała Kasia, działały kluby zainteresowań, funkcjonowały świetlice, funkcjonowało też coś takiego, co bardzo mnie zaciekawiło, jak sale ciszy, czyli takie piękne miejsca, tak, które to też wydaje się dosyć ciekawe w kontekście jeżeli mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, że to były przestrzenie, które służyły właśnie ucieczce od zgiełku i hałasu wielkomiejskiego. Czyli to jest właśnie myślenie ekologiczne, tak, prawda? Tak, mówi to się o ekologii miasta czy ekologii hałasu, to w Polsce się to kompletnie nie docenia, ale to jest coś takiego jest, prawda? I oni to już widzieli, nie wiem, 80 lat temu. Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, to się pojawia u Barbary Brukalskiej w jej koncepcji właśnie takiego wzorcowego osiedla społecznego. Czyli te przestrzenie, to też zależało mi na tym, żeby to na wystawie mocno wybrzmiało, czy te przestrzenie, właśnie te urządzenia kolektywne, które służyły integracji tej lokalnej społeczności, miały te funkcje wychowawcze, tak, bo o te dziedzińce trzeba było dbać wspólnie, to też wymagało właśnie takiej współpracy, wzajemności. No właśnie, ja znalazłem w którymś z tekstów ze Szklanych Domów, to jest tytuł książki towarzyszącej wystawie w Zachęcie, Przyszłość będzie inna, i tytuł tej wystawy przypominam. Jest takie zdanie, chyba obramowane Verlego, mieszkańca Żoliborza, który, no możemy się teraz tutaj trochę naśmiewać, to jest paternalistyczne, że tam nie ma łazieny, ale że ta społeczność żoliborska była jednak bardzo trwała, bardzo solidna, bardzo zżyta. To znaczy, to zadziałało. I on podaje taki przykład, no ten, o którym dzisiaj mówimy powszechnie. Chodzi o okupację i o Żydów. Że tam, na tym Żoliborzu, ci Żydzi, żoliborcy przetrwali. Bo bardzo wielu ludzi włączyło się w pomaganie Żydom, a jak ktoś się nie włączał, to milczał. To znaczy, że ta wspólnota tam jednak była, prawda? Że ci architekci, architektki w tym wypadku chyba w dużej mierze ten cel osiągnęły, prawda? Zadziałało. Tak, rzeczywiście ten model, w jakim funkcjonowało to osiedle, okazał się bardzo skutecznym właśnie w okresie okupacji. Właśnie to pozwoliło rzeczywiście jakoś przetrwać tym mieszkańcom. A czy to dobrze, że tam taką ważną postacią był Tołwiński, prawda? I tam jest świetny cytat, chyba od którego zaczyna się tekst Agaty Twardoch, Stanisława Tołwińskiego właśnie. Mieszkanie można zabić, jak się klierą, ale można też zbudować relacje właśnie też międzyludzkie. On jest zdekomunizowany obecnie, tak? Tak, słusznie czy nie? Niesłusznie moim zdaniem, no bo to była też bardzo, bardzo, bardzo ważna postać dla ruchu spółdzielczego w ogóle w okresie międzywojnia. Więc no tutaj jest takim trochę jednym z naszych bohaterów wystawy, można powiedzieć. No to przejdźmy dalej, bo to chodziło tutaj o to, żeby tworzyć społeczności, prawda? To jest myślenie wspólnotowe, społeczne, żeby organizować życie społeczne wokół architektury i projektowania, prawda? To jest coś takiego, taka myśl. No właśnie, to i w ogóle ta myśl się pojawia na całej wystawie w różnych aspektach. Bo zaczęła pani mówić o tym filmie Forda. Zresztą wspaniałym. Tam są fragmenty tylko pokazane. To może idźmy teraz w tę stronę, zróbmy pewien przeskok, bo tu też chodzi o budowanie społeczności. Tak. W tym wypadku chodzi o sanatorium. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, warto o tym powiedzieć, bo wiemy o Korczaku i o Falskiej, Wilczyńskiej, prawda? Te dwa wspaniałe domy. Nasz dom, są też pokazywane na wystawie. Nasz dom, nasz dom i dom sierot. Ale o sanatorium w Miedzeszynie to nie wszyscy wiedzą. To może powiedzmy i potem przejdźmy do filmu. Tak, no bo też będziemy mówić właśnie o tym, tych modelowych mini społeczeństwach, wzorowanych na społeczeństwie dorosłym, jakim byli chociażby pacjenci takich właśnie modelowych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, jakim było między innymi sanatorium im. Medema. Było to sanatorium przeznaczone dla dzieci żydowskich, chorych lub zagrożonych gruźlicą. W Miedzeszynie pod Warszawą. No i historia tego ośrodka zostaje utrwalona w filmie. Dlaczego tak się dzieje, to też opowiem dwa słowa. W połowie lat 30. sytuacja finansowa tego ośrodka znacznie zdecydowanie się pogarsza. W związku z tym ówczesny dyrektor tej placówki postanawia sięgnąć po takie bardzo najbardziej nowoczesne medium dla pozyskania potrzebnych funduszy i zwraca się właśnie w stronę naszego środowiska, tego lewicowego środowiska Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego Start, do reżysera już wówczas, który ma jakieś osiągnięcia na swoim koncie, pierwsze realizacje, Aleksandra Forda. Ale on miał tam 20 parę lat, prawda? Tak, ale już wtedy już wtedy nakręcił film Ludzie Wisły. Aha, już miał tak. Zresztą też fragment pokazywany na wystawie. Tak, też jest taka ikoniczna scena. Tak, cudowno. Chyba to jest Lena Żelichowska, tak, czy śliczna kobieta. I oczywiście Ford podejmując się tego zadania postanawia jednak z filmu takiego promocyjnego uczynić coś więcej. To jest film propagandowy, który jednocześnie realizuje, zgodnie zresztą z założeniami i Forda, i właśnie grupy startowców, tak jego ambicje artystyczne. Tutaj widać wyraźnie. Ten film rzeczywiście, on jest wizualnie niesamowicie atrakcyjny. Jest świetny montaż wzorowany na radzieckiej szkole montażu i naprawdę bardzo, bardzo ciekawe pod względem takim stricte artystycznym, ale pokazuje to funkcjonowanie tego modelowego społeczeństwa dzieci. Społeczeństwa, którym właśnie opiera się na zasadach, po pierwsze wprowadzane są te wszystkie nowoczesne metody pedagogiczno-wychowawcze, świeckie. Społeczeństwo, które opiera się na zasadzie współdziałania, wzajemności. Demokracji. Jest samorząd, sąd koleżeński, czy też takie korczakowskie metody, idee są tam wdrażane. No oczywiście Ford ten film realizuje opiera na zasadzie takiego mocnego kontrastu. Zderza obrazy pokazujące nędzę życia żydowskich dzieci w Warszawie z tym, co się dzieje, gdy przybywają do sanatorium, tam życie rzeczywiście się zmienia. Te dzieci życie przechodzą taki proces emancypacji. To pięknie widać na przykładzie sceny bardzo lubię tę scenę, gry w siatkówkę, gdy ten jeden z tych chłopców dołącza w pewnym momencie do grupy grającej w siatkówkę, zrzuca ze stare ubrania i jakby staje się też członkiem tej społeczności w pewnym momencie. Tak, przygląda się, ale potem staje się członkiem tego zespołu. Ale też to był jeden z powodów, dla którego ten film właśnie ze względu na te sceny pokazujące właśnie dość drastycznie nędzę życia żydowskich dzieci, zostaje wstrzymany przez cenzurę. No jakby ta historia tego filmu w Polsce kończy się na roku 1936 właściwie, bo on tylko pokazany jest raz w bardzo kameralnym gronie, no i jakby cenzura narzuca pewne cięcia, wycięcie pewnych scen. Dlaczego? No właśnie te sceny pokazujące nędzę, przede wszystkim tą biedotę. Pewne sceny, na przykład jak ta, którą my pokazujemy na wystawie w ostatniej sali, która jakby zamyka tą historię emancypacji właśnie, czyli taka bardzo wymowna scena buntu lalek. Również ze względu na właśnie swoją taką ideologiczną wymowę, ta scena jest... Czyli dzieci przestają być lalkami, zrywają sznurki, jakby stają na własnych nogach. To jest taka świetna metafora emancypacji w ogóle. No ale ta scena również została jakby tutaj czujność cenzury nie pozwala na to. Efekt to jest taki, że no on jest na Zachodzie pokazywany jako przykład polskiego faszyzmu. Tak, ktoś to mówi wyraźnie, ten z wybitnych twórców francuskiego filmu. Jean-Paul Levé właśnie. Myślę, że na wyrost, ale to trochę przypomina historię dzisiejszą jednak, prawda? Tak, to bardzo, bardzo, on bardzo podczas swojej prelekcji przed pokazem w Paryżu tego filmu bardzo właśnie takie ma bardzo mocne wystąpienie rzeczywiście. Ale to jest bardzo też ciekawa historia, stąd ten Jean-Paul Levé pojawia się na wystawie też poprzez swój film, taki awangardowy, pokazujący życie podwodne. Ale to rzeczywiście to jest historia cenzury i tego, jak borykali się z tą polityczną cenzurą twórcy filmowi, jest tak, nie tylko filmowi, jest też takim motywem, który się na wystawie pojawia. I to jest taki ważny motyw chyba tutaj. To znaczy, ja tylko jeszcze powiem o tym sanatorium, bo to jest niezwykle poruszające zdjęcia przed sobą. To jest Łyżeczka, to jest właśnie jedyne, co przetrwało, poza wspomnieniami, tym filmem Forda. Łyżeczka z tego sanatorium w Międzyszynie i taki jeszcze tekst telegramu przesłanego. Telegram jest taki z 1942 roku. 250 dzieci z sanatorium zabitych, tak samo większość pracowników. pracownicy mieli wybór i wybrali los dzieci. No i Treblinka. Tak to się skończyło. No dobrze, to może nabierzmy oddechu. Ale ten tekst Ani Szczepańskiej jest rzeczywiście bardzo poruszający. To prawda, jest, bardzo. I opiera się na bardzo wnikliwych badaniach też. I trzeba koniecznie wiedzieć o tym sanatorium dla dzieci gruźliczych w Miedzeszynie. No dobrze, zapraszamy Państwa. 7 trójek. Joanna Kordiak, kuratorka wystawy w Zachęcie. Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 roku. Katarzyna Łuchowicz, historyczka sztuki, która jest współautorką badaczką przedwojennej praktyk artystyczno-społecznych, bo to tak należałoby powiedzieć, prawda? No ale to, o czym chodziło, ten wątek. No bo tak, tam są lewicowe propozycje, wizje, prawda? Tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, to jest lewica społeczna. No i teraz tak, czy, mówiła Pani o problemach z cenzurą i tak dalej, czy te wizje były, jaka była relacja ich do tego, co się działo, no do systemu władzy? To było przeciwko, to było komplementarne, jak to było? To pewnie też było różnie w zależności od tego, o jakim momencie mówimy, prawda? Bo to też, co zaznaczyłam też w jednym z tekstów na wystawie, mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, a tak naprawdę mówimy też trochę o dwóch różnych epokach, latach 20., latach 30., które... To są różne epoki? Trochę tak, bo ten wielki kryzys, który przypada na przełom tych lat, też bardzo, bardzo wiele zmienia. Lata 30. to jest czas właśnie... W architekturze też. To jeszcze przekłada się tak, że większa ciągłość jest między latami 30. a 40. być może, niż między latami 20. i 30. To jednak też jest jakby zmiana też jakiejś mentalności, na sytuacji politycznej, społecznej też. Jedną z takich idei, której poświęcamy dużo miejsca na wystawie, już też w książce, jest idea spółdzielczości właśnie, która niezwykle prężnie się w tym czasie rozwija. I to też jest dobry przykład tego właśnie, na ile to była kwestia takich oddolnych inicjatyw, a na ile... Na pewno tak, i to jest bardzo ważne, że ta siła oddolnych inicjatyw, szczególnie właśnie w latach 20., była ogromna i to jest niesamowicie ciekawe. I to właśnie dzięki tej sile oddolnych inicjatyw ta spółdzielczość... Tak, o tym nie pamiętam, że spółdzielczość w Polsce przedwojennej to była potęga. Potęga, tak. to już statystyki mówią o 10 tysiącach spółdzielni funkcjonujących w połowie lat 30., czyli co znaczyło, że co dziesiąty Polak był aktywnym członkiem spółdzielni, a już nie mówiąc o użytkownikach i jakby tych dobrodziejstw spółdzielczości różnych, prawda? Bo przecież są to spółdzielnie mieszkaniowe, spożywcze, kredytowe, różnego rodzaju. No ale, jednocześnie to jest bardzo istotne i to też na wystawie jakby, czy w tekstach komentujących się też pojawia. Mamy do czynienia z bardzo postępowymi ustawami, które ten rozwój spółdzielczości jak najbardziej wspierają i sprzyjają temu rozwojowi. Chociaż jedna z najbardziej nowoczesnych ustaw o spółdzielczości z 1920 roku, czyli mamy jakby konkretne rzeczywiście tutaj dobrodziejstwa też płynące z postępowych ustaw. Różne czasem był rozdźwięk między tym ustawodawstwem a realiami, na przykład jeśli chodzi o kwestie praw pracowniczych, też wątek na wystawie dosyć istotny. No ale pojawia się ustawa o 8-godzinnym dniu pracy, to też zmienia jakby przemiany społeczne, obyczajowe. Zero-jedynkowy system. Tak, prawda? Tak. To wszystko jest znacznie bardziej złożone oczywiście. Tutaj rzeczywiście na pierwszy plan wybijały się te lewicowe propozycje na siłą rzeczy, no bo to są po prostu te nurty związane z założenia, z taki nurt wrażliwości społecznej i to jest to, co na wystawie nas w szczególności interesuje. No dobrze, to teraz solówka pani Katarzyny Łuchowicz. Jak tutaj... I o projektowaniu jeszcze. O projektowaniu też właśnie, jak ta społeczność przenika do architektury, to jest bardzo ważne, bo tutaj jeśli mówimy o projektowaniu właśnie warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, musimy powiedzieć o grupie Prezens. Grupa Prezens to jest grupa, która jest odpowiedzialna za zarówno za Rakowiec, jak i za WSM. I ta grupa Prezens zmienia i swoją strukturę, i swoją nazwę. Powstaje właśnie w tych latach 20. To są takie lata eksperymentowania, szukania własnych dróg przez architektów, takiego szukania też indywidualnego języka. Eksperymenty i formalne, i materiałowe, ponieważ polski modernizm w ogóle, szczególnie ten lat 20., to jest bardzo odważne poszukiwanie nowych konstrukcji, nowych materiałów, testowanie czegoś, co jeszcze nigdy nie było stosowane, na przykład murobloku czy celulitu. I po tych latach... Celulitu, tak. Myślałem, takiego, celulitu, nie, nie celulitu, celulitu, czyli takiego... Co to jest? To jest pianobeton. Aha. To mamy kilka takich realizacji. Dzisiaj ten celulit też jest używany, ale tylko jako materiał izolacyjny. I te lata 20. są takim wachlarzem, takim barwnym kalejdoskopem różnego rodzaju autorskich propozycji. I zarówno w takiej architekturze domów jednorodzinnych, takich, gdzie architektura miała podkreślać prestiż zleceniodawcy, jak i właśnie takich bardzo niewielkich osiedli. I grupa Presence, która właśnie jest taką grupą wiodącą, takim mainstreamem awangardy, wydaje swój pierwszy numer czasopisma pod tym samym tytułem. Ta nazwa Presence, ona ma być czytelna w międzynarodowym środowisku, a jednocześnie takim krótkim manifestem Presence, od Tempus Presence, działamy czas tu i teraz. Tak, kształtujemy tą rzeczywistość. I ona wydaje drugi numer czasopisma w 1930 roku, kiedy zupełnie zmienia swoją strukturę i model funkcjonowania, a mianowicie powstaje wówczas zespół Presence, który zrzesza tylko architektów i inżynierów, i oni w manifestie, który publikują w tym drugim numerze, mówią o tym, że odtąd będą zaangażowani tylko w architekturę społeczną i będą pracowali kolektywnie. Mhm. A zatem tutaj nawiązują współpracę zarówno z Stanisławem Tołwińskim, jak i z Teodorem Teplicem. To spotkanie, z Woliborza, tak? Tak, spotkanie ma miejsce w Otrembusach i wówczas ten zespół się konstytuuje i ci architekci właśnie projektują jako zespół, jako kolektyw. No właśnie, ale to też trzeba podkreślić, że to jest... mini spółdzielnia. To jest nowina, prawda? To tak. Zupełnie przeczy takiej wizji artysty obowiązującej do tej pory, prawda? Tak. Oczywiście mamy kryzys, tutaj mamy też jakby inne też te gospodarcze uwarunkowania, że oni się jednoczą, natomiast ten Presence odtąd zupełnie zmieni i to spektrum, ponieważ on zacznie projektować te osiedla, natomiast tuż obok, na Żoliborzu, mamy na przykład ogromne osiedla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To też są te takie wielkie przedsiębiorstwa, które inwestują. Zaraz później na kole mamy na przykład wielkie osiedle zbudowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I te kolejne podmioty, bardzo silne gospodarczo, mają swoje pracownie architektoniczne. One zrzeszają tych samych architektów, bo to też są na przykład architekci Presence. To będzie na przykład Stanisław Brukalski, Józef Szanajca, którzy będą pracowali dla ZUS-u, a na przykład Brukalska będzie pracowała właśnie z Miną Jankowską między innymi, czy też z innymi architektami tutaj na Żoliborzu. Także ta spółdzielczość otwiera zupełnie nowe drogi też do takiej architektury masowej. Jak oni rozumieją tę architekturę masową? Jako architekturę przemyślaną od takiego dużego bloku do łyżeczki, do najmniejszego detalu. Brukalscy testują różne rozwiązania we własnym domu na Niegolewskiego, też na Żoliborzu, we własnej willi, między innymi stolarkę okienną, którą później wprowadzą na osiedlu, czy też klamki. Klamki projektują między innymi z Bogdanem Lachertem i czy w domach Lacherta właśnie, czy w domach brukalskich, te, nie wiem, klamki kule, czy takie charakterystyczne klamki z podchwytem w kształcie litery C, później pojawią się właśnie w tych domach dla robotników. Także to jest też taki wzór, który nie jest tylko dla tej jednej grupy, ale to są te detale, które są dostępne dla szerokiej grupy. Aha. I są takimi, ich domy są też takimi pewnymi, no nie tylko poligonami, ale też takim, jakby myślę, dowartościowaniem tej architektury, bo skoro my mamy takie, projektanci mają pewne elementy, które potem przenoszą, to rzeczywiście projektują dla ludzi, prawda? Proszę niezależnie. Być, jak to było w sensie oryginalności tych wizji? Czy to było, jaka jest wartość tego? Czy to jest coś takiego, co można porównywać z tymi najważniejszymi osiągnięciami innych krajów? Czy to jest kalka, kopia? Jak to jest? Wydaje mi się, że to są bardzo autorskie kreacje. Oczywiście one są w pewnym nurcie architektury mieszkaniowej, ale też musimy pamiętać, że te budynki, szczególnie akurat na Żoliborzu, są nie tylko domami mieszkalnymi, tylko w którymś momencie stają się salami wystawowymi. Ponieważ tam w 1930 roku otwiera się duża wystawa, mieszkanie najmniejsze. Ona zostaje sprowadzona z Frankfurtu nad Menem. Duża wystawa, mieszkanie najmniejsze. Tak, ale to właśnie tak brzmi. Mieszkanie najmniejsze zostaje sprowadzona, to jest wystawa planszówka, która zostanie sprowadzona z Niemiec, z Frankfurtu nad Menem, ale zostanie uzupełniona o polskie projekty, ponieważ wcześniej zostanie ogłoszony dosyć duży konkurs i bardzo wielu architektów przygotuję swoje projekty właśnie na tą wystawę, ale to będą projekty tylko mieszkań, tylko rzutów mieszkań, bo będzie chodziło o jak najbardziej ekonomiczne mieszkanie, czyli plan, czyli to, gdzie, ile będzie pokoi, ile będzie, gdzie będzie kuchnia i jak najbardziej ekonomicznie takie mieszkania właśnie zaplanować. I ta wystawa to nie tylko architektura, ponieważ okazuje się, że część zostaje w ogóle, część mieszkań zostaje wyposażona. Tam pojawiają się meble dla dzieci, meble dla dorosłych. Są aranżacje całych pokoi, nie wiem, stołowych, jadalnych, sypialnych. A ponadto szereg wystawców i polskich producentów pokazuje swoje produkty. Właśnie te klamki, właśnie nie wiem, elementy wyposażenia, materiały zamienne, że nie musimy budować tylko z cegieł, ale możemy wykorzystać również elementy architektoniczne czy materiały budowlane, które są o wiele tańsze, o wiele bardziej ekonomiczne niż te tradycyjnie rozumiane. I wówczas to obniża oczywiście koszty, ale to naprawdę spektrum, jak się czyta katalog, ponieważ jeden numer czasopisma Dom Osiedle Mieszkanie to jest katalog tej wystawy. Tam nie ma wiele zdjęć, tam są tylko opisy, ale jak patrzymy, co tam prezentowano i jak wiele pomysłów na takie najdrobniejsze rzeczy można tam, nie wiem, prześledzić, nie wiem, zabawić się w detektywa i zobaczyć tak naprawdę, jak wiele osób było zaangażowanych, których dzisiaj nie znamy, nie możemy zidentyfikować do końca, ale właśnie w tworzenie tego osiedla. I teraz nie wiem, jak tu połączyć kolejny wątek, jakby wprowadzić, ale może takim wątkiem byłby teatr. Bo na Żoliborzu, w kotłowni, tak dobrze mówię, był teatr robotniczy. Tak. To jest niesamowite. Proszę, nie wiem, czy to w ogóle jest, mało kto wie, to niech się dowie. Tak, to jest, prawdzie przechodzimy teraz znacznie dalej, bo pominęliśmy parę ciekawych wątków. No to tak, wątków, się ale, przez tak, salę, jeżeli już złamaliśmy zasadę takiego przewodnika po wystawie i teatr, tak, jakby te wszystkie przemiany społeczne, które zachodzą w okresie dwudziestolecia międzywojennego, chociażby te jakże istotne, te nowe formy uczestnictwa środowisk robotniczych w życiu publicznym, to wszystko, czyli właśnie demonstracje, strajki, ale też różne nowe sposoby świętowania, tylko mam na myśli święta świeckie, manifestacje, pochody, wiece, to wszystko ma oczywiście ogromny wpływ też na przemiany na gruncie teatru i to bardzo różnie rozumiane, zarówno jeśli chodzi o myślenie o scenie teatralnej, o konstruowaniu sceny, jak i na cały też nurt związany z bardzo intensywnym rozwojem w tym czasie różnych scen właśnie robotniczych. A jeśli chodzi o scenę teatralną, to przede wszystkim kluczowym elementem było po pierwsze myślenie już o masowym odbiorcy, masowym widzu. Drugim elementem bardzo istotnym było dążenie do zniesienia takiego sztywnego podziału na widowni aktorów. I to samo, to był taki stały element wszystkich takich awangardowych koncepcji teatralnych. Tutaj na wystawie pokazujemy chociażby projekt teatru symultanicznego Andrzeja Pronaszki, Szymona Syrkusa. I też... Ale proszę o tym powiedzieć jeszcze chociaż dwa słowa, bo to jest fascynująca koncepcja. Tak, to jest fascynująca koncepcja. Na wystawie możemy obejrzeć makietę tego teatru, taką współczesną z lat 80. Ta pierwotna prezentowana była w 29 roku. No i przede wszystkim tutaj jakby ta symultaniczność oznaczała jednoczesność wielu zjawisk. To oddziaływanie różnych bodźców. To był ważnym elementem, była ruchoma scena. No i znów właśnie ten element zniesienia podziału na widowni aktorów. Tę koncepcję teatru elastycznego, też inaczej nazywaną, zrealizowano po raz pierwszy właśnie w teatrze imienia Żeromskiego na Żoliborzu, w takim spektaklu Boston. I to właśnie był przykład takiego pierwszego eksperymentu. Tam ta scena była bardzo prosta, po prostu tak naprawdę aktorzy występowali pomiędzy publicznością. Tam bardzo był prosty zabieg. Ale to też jest przykład bardzo eksperymentalnego, ciekawego myślenia. Ale to jest trochę tak, jak dzisiaj w teatrze, to już nawet to nie są eksperymenty, to jest właściwie być może nawet główny nurt w polskim teatrze, prawda? Taki teatr społecznie zaangażowany, no, powiedzmy bardzo ogólnie, prawda? To, co było bardzo też rzeczywiście taką nowoczesną koncepcją, to już to wspomniany przez nas na początku rozmowy Teatr Ludowy Jędrzeja Cierniaka, między innymi. Wiele łączyło go z koncepcjami Witolda Wanurskiego czy Antoniny Sokoli, teatrów robotniczych. To bardzo ważny element i też tak niesamowicie współczesny, czyli właśnie takiego rozumienia spektaklu teatralnego jako kolektywnego procesu, aha, kolektywnego doświadczenia, włączania publiczności bardzo aktywnego w proces tworzenia spektaklu. To dobrze, że nie o wszystkim opowiedzieliśmy. Panie mówią bardzo pięknie i obrazowo. Jakbyś pani opowiedziała o wszystkim, to by ludzie nie poszli na wystawę, więc zostawmy trochę. Ale przypominam, zachęta przyszłość będzie inna do 27 maja czynne. No ale może jeszcze na koniec. Gdyby pani, tak jak z tą łyżeczką z sanatorium w Miedzeszynie, gdyby pani miały wybrać jedną rzecz, albo może jakiegoś jednego twórcę, jedną osobę, jedną osobowość, może odkrycie, może coś nietypowego, dziwnego, niespodziewanego, to co to by było, albo kto to by był? Oj, to bardzo trudne pytanie. Ja mam paru takich faworytów i parę i ulubionych prac i takich odkryć prawdziwych, odkryć i takich odkryć po prostu też moich na potrzeby tej wystawy. Więc tak, to jest bardzo trudne. Ja chyba najbardziej cieszę się z tych filmów, które pokazuję po raz pierwszy. To są rzeczywiście takie bardzo ważne, myślę, uzupełnienia w ogóle historii polskiego filmu awangardowego okresu dwudziestolecia. To jest film Woda Witolda Romera. To jest przepiękny film. A ten Romer to kto to jest? A Romer to przede wszystkim był fotograf lwowski, z wykształcenia chemik i znany swoich fotografii, eksperymentów z technikami fotograficznymi różnymi. Ale aha, to ten Romer od fotografii. Tak, to jest ten Romer od fotografii, a film został zrealizowany dzięki skonstruowanej przez niego samego, znaczy miał takie zamiłowania techniczne, naukowe, kamerze, która umożliwiła kręcenie filmów i wykonywanie zdjęć pod wodą. Więc efekt jest rzeczywiście spektakularny. To jest taka krótkometrażówka, która pokazuje skakanie do wody, te różne zbliżenia, element rzeczywiście takiej fascynacji, też takim naukowym spojrzeniem, bo to jest i różnymi możliwościami tego medium. Na pewno ten wczesny film Startowców zdigitalizowany na potrzeby wystawy, czyli Dziś mamy bal, po prostu też jest ciekawym eksperymentem filmowym. To też jest film właśnie pokazywany po raz pierwszy. No to da pani te filmy, dla pani? Ja mam też kilka i będzie mi bardzo trudno, ale tutaj, ponieważ niewiele powiedziałyśmy o dzieciach i tym projektowaniu dla dzieci, więc ja tutaj tylko przywołam tutaj tę serię Stefana i Franciszki Temersonów, Pan Tom. Pan Tom buduje dom, tam są książeczki. I ten Pan Tom to jest taki powieść w odcinkach o budowaniu domu, o Pan Tom zwiedza dom, Pan Tom, nie wiem, wita się z elektrycznością i cała ta seria, zarówno pod względem graficznym, jak i literackim, jest zupełnie fascynująca. I w ogóle cały ten tam taki jakby kącik dla dzieci stworzony z klocków, właśnie z tych pionierskich zupełnie opracowań książeczek dla dzieci. Między innymi przez architektkę też Janinę Jankowską, która była projektantką przedszkola tak zwanego szklanego domku na Żoliborzu. Również Krystyna Tułoczko-Różycka, architektka, która nie jest znana i tutaj mówiłyśmy o Brukalskiej, o Barbarze Brukalskiej, a Krystyna Tułoczko-Różycka, tam znajdziemy jej dyplom teatr. I kinoteatr, tak, bo kinoteatr jest wówczas tak. Zupełnie niezwykła forma, bardzo awangardowa, odważna, a ponieważ została zrobiona makieta na potrzeby ekspozycji, to możemy, nie widzimy tylko tego teatru w dwóch wymiarach, tego kinoteatru, ale możemy też zobaczyć go w przestrzeni. No i trzeci mój ulubiony, część wystawy, do trzech razy sztuka, to Leżak Bogdana Lacherta. To jeden z moich ulubionych architektów, to może dlatego, ale ten Leżak przyleżał bardzo długo w magazynie i w końcu na wystawę został zakonserwowany i możemy go oglądać, a dlatego też o nim mówię, bo to jest pierwszy mebel w ogóle w Polsce opatentowany. Pierwszy mebel z giętych metalowych rurek i z płótna i też dużo nam mówi o tym, jak bardzo ważny oprócz pracy był odpoczynek i jak bardzo architekci projektując te leżaki, czy te dziecińce, czy dziedzińce, czy dziecińce, te fragmenty dla dzieci, właśnie też kierowali się tą ideą, tą funkcją. A propos odpoczynku, święte słowa, czas kończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Joanna Kordiak, Katarzyna Uchowicz była dzisiaj z nami. Zapraszamy na wystawę do zachęty. Przyszłość będzie inna. Do końca maja można ją oglądać. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.